شایسته زوانی مل تازار کرد خدای دینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه دستا پا ننگ پا افتخار ورکوو بینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه کل حملی دست شهاد کرو پخنده پخنده پا مینه مینه کل تعرض کرو کل ونی سو کمینه پخنده پخنده پا مینه مینه خیست آزوانی مل تازار کرد خدای دینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه دستا پا ننگ پا افتخار ورکوو بینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه رانا پا دیر برزا کی گی پخنده پخنده پا مینه مینه ستا پا دخمن غوٹی وہو لکا شاہینا پخنده پخنده پا مینه مینه خیستا جوانی مول تازار کرد خدای دینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه دستا پا ننگ پا افتخار ورکو بینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه خوخی سر درکو تا تا پخنده پخنده پا مینه مینه یو پر اختیاستا دس پیچلی عشق ملینه پخنده پخنده پا مینه مینه خیستا زوانی مول تازار کرد خدای دینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه دستا پا ننگ پا افتخار ورکوو بینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه دیتا لمینی قربانی گو پخنده پخنده پا مینه مینه خیستا خیستا لنکا گولان مجایی دینا پخنده پخنده پا مینه مینه خیستا زوانی مولا تازار کرد خدای دینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه دستا پا ننگ پا افتخار ورکوو بینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه طالب حمید پکی خوشحال و پخنده پخنده پا مینه مینه طالب حمید پکی خوشحال و پخنده پخنده پا مینه مینه خدای می هر وقت لرا دیتا پا غم غم گینا پخنده پخنده پا مینه مینه خیستا زوانی مول تازار کرد خدای دینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه دستا پا ننگ پا افتخار ورکوو بینا پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده پا مینه مینه پخنده پخنده